stacjonarnych. W tę niedzielę jesteśmy otwarci. Zapraszamy. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 22 czerwca, minęła 8. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Jarosław Kaczyński znów wicepremierem. A w Unii jest w końcu zgoda na 11. pakiet sankcji wobec Rosji. Historyczne wydarzenie roku wybrane. Prezydent Andrzej Duda dokonał zmian w składzie Rady Ministrów. Do rządu wrócił prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Został wicepremierem odpowiedzialnym za koordynację prac różnych resortów. Prezes Prawa i Sprawiedliwości zasiadał w rządzie Mateusza Morawieckiego w latach 2020-2022. Był wicepremierem, pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego. Teraz do rządu wraca i będzie koordynował pracę Rady Ministrów. Obejmując urząd wiceprezesa Rady Ministrów, uroczyście przysięgam. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że powrót Jarosława Kaczyńskiego do rządu to dobra decyzja z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski. Wzmocnienie tego właśnie zakresu funkcjonowania Rady Ministrów, jaką jest dbanie o kwestie bezpieczeństwa. Prezes Prawa i Sprawiedliwości będzie jedynym wicepremierem w rządzie. Z funkcji wicepremiera rezygnację złożyli szef MON-u Mariusz Błaszczak, minister kultury Piotr Gliński, Henryk Kowalczyk i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Pozostaną w rządzie jako ministrowie Sylwia Białek, Polskie Radio. Wiceminister rozwoju i technologii Olga Samaniuk-Patkowska wyraziła nadzieję na stabilizację cen na rynku energii. W programie pierwszym Polskiego Radia zaznaczyła, że dziś jest za wcześnie, by mówić o cenach energii w perspektywie kilku miesięcy. Za długa perspektywa czasowa, żeby dzisiaj o tym mówić, ale też ostatnie nasze działania, które były związane chociażby z zabezpieczeniem gospodarstw domowych w kontekście węgla, pokazały, że jesteśmy w stanie stanąć na wysokości zadania i nawet w trudnych warunkach, w których ten węgiel jest poszukiwany, zabezpieczyć Polskę na złe czasy. Ja mam nadzieję, że te ceny będą się umiarkowanie, ale już stabilizowały. Olga Samaniuk-Patkowska dodała, że prognostykiem stabilizacji cen jest choćby spadająca inflacja. Jest zgoda w Unii Europejskiej na 11. pakiet sankcji wobec Rosji. Zatwierdzili go ambasadorowie państw członkowskich na spotkaniu w Brukseli. Procedury mają być sfinalizowane do piątku i po publikacji w unijnym dzienniku urzędowym restrykcje wejdą w życie. 11. pakiet skupia się przede wszystkim na walce z omijaniem sankcji i usuwaniem luk. Najnowszy pakiet jest jednym z najsłabszych. Ambasador Polski przy Unii Andrzej Sadoś mówił o nim tak. Chcielibyśmy, żeby on był bardziej ambitny, no ale jest to niewątpliwie krok. Być może mały, ale krok w dobrym kierunku. Myślę, że tam jest cały szereg bardzo potrzebnych rozwiązań. Nie oceniam negatywnie tego pakietu. Są sankcje m.in. na północny odcinek ropociągu Przyjaźń, który biegnie do Polski i Niemiec. Jest rozszerzenie zakazu wjazdu o przyczepy do ciężarówek rejestrowane w Rosji. Są nowe zakazy eksportu zaawansowanych technologii i elektroniki. Jest system, który ma zapobiegać obchodzeniu sankcji. To jest bardzo duże osiągnięcie. W tym pakiecie mamy podmioty z państw trzecich, które aktywnie uczestniczą w systemowym omijaniu sankcji, żeby Rosja mogła korzystać z produktów, których my chcemy jej pozbawić. Kolejne osoby i firmy zostały także wpisane na czarną listę. Wśród nich ponad 20 osób odpowiedzialnych za porwania ukraińskich dzieci i przymusowe adopcje w Rosji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. U wybrzeży Nowofunlandii trwają poszukiwania małej łodzi podwodnej, która zaginęła w niedzielę podczas ekspedycji do wraku Titanica. Pięcioosobowej załodze w najbliższym czasie może skończyć się tlen. W niedzielę rano czasu lokalnego pojazd podwodny Titan rozpoczął wyprawę, która miała potrwać 2,5 godziny. Ślad po nim jednak zaginął. Na pokładzie Titana znajdował się zapas tlenu wystarczający na 96 godzin. Oznacza to, że pięciorgu jego pasażerom wystarczy go już tylko na kilka godzin. Amerykańska Straż Przybrzeżna skierowała w rejon wraku Titanica statki ratownicze. Urządzenia sonarowe z kanadyjskiego samolotu P-3 we wtorek i w środę wykryły w tym rejonie odgłosy uderzeń. Skierowana na miejsce zdalnie sterowana łódź poszukiwawcza nie znalazła jednak żadnych śladów Titana. Odgłosy analizuje także amerykańska marynarka wojenna. Poszukiwania są jednak bardzo trudne, ponieważ obejmują obszar o powierzchni 25 tysięcy kilometrów kwadratowych na wodach o głębokości do 4 tysięcy metrów. Ratownicy cały czas mają nadzieję na uratowanie piątki zaginionych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Po południu w Łazienkach Królewskich gala wręczenia nagród w 16. plebiscycie, wydarzenie historyczne roku 2022. Zostaną rozdane w trzech kategoriach: wydarzenie, wystawa i multimedia. Zwycięzców wyłonili w głosowaniu internauci. Rzecznik Muzeum Historii Polski Michał Przeperski wyjaśnia, że dzisiejsza uroczystość to zwieńczenie wielomiesięcznego procesu wyłaniania najlepszych przedsięwzięć związanych z prezentowaniem naszej historii. Nagradzamy w tym plebiscycie tych wszystkich, którzy działają na rzecz popularyzacji historii, edukacji historycznej. Poza nagrodami w trzech kategoriach jest także nagroda specjalna, nagroda dyrektora Muzeum Historii Polski. Innymi słowy, można powiedzieć, że dzisiejszy dzień to jest takie wielkie święto dla tych wszystkich, których polska historia interesuje i to także tych, którzy zajmują się nią w granicach naszego kraju, jak i promują polską historię za granicą. W tym roku do plebiscytu zgłoszono blisko 200 projektów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O poranku jeszcze pochmurno, ale po południu zdecydowanie więcej słońca. Będą też opady deszczu i burze. Tylko od Pomorza Zachodniego po Mazury dzisiaj bez opadów. Na południu i wschodzie burze z opadem do 35 mm i z porywami wiatru do 75 km na godzinę. Temperatura dzisiaj od 20 stopni nad morzem do 31 na zachodzie Polski. Trójka. Program trzeci. Witamy w Światowym Dniu Garbusa między innymi. To trzecia odsłona naszego spotkania a propos tego samochodu. Nasi południowi sąsiedzi na Volkswagena Garbusa mówili chrobak. Cześć, chrobak, tak. No, czeski język jest pełen takich dziwactw, można powiedzieć, że moglibyśmy temu poświęcić absolutnie chyba cały odcinek, ale chrobak tak ładnie, co? Grecja po czesku, rzecko. jak oni tam się dogadują. Ale powiem Państwu, że nie ma problemów. No tylko ze słowem szukać to jest problem. To jeszcze, a poza tym to nie ma. To jeszcze auto po raz drugi. W latach 70. u nas na wsi był jeden garbus. Jak jechał przez wieś, to ludzie mówili, patrz, Greta Garbo jedzie. Ten wątek francuski też się pojawił. Klasa, klasa. W trzeciej godzinie pory na trójkę witają się z Państwem Piotr Firan i Karol Gnat. Dzień dobry, mówimy tym, którzy dopiero teraz do nas dołączyli. Fade No More w trójce na prawie 7 minut po 8. The peace of the circumstance, gotta wash away the dust of every day. program Trzeci Polskiego Radia. Pół minuty po godzinie 8:00, pora na trójkę. Proszę Państwa, legenda rocka Red Hot Chili Peppers zagrali wczoraj na Stadionie Narodowym. Gościem specjalnym koncertu był sam Iggy Pop, a Stadion Narodowy rozgrzał support zespołu The Mars Volta. Na widowni był nasz reporter Józef Niewiarowski, który zebrał opinię na temat tego muzycznego show od gości z czterech stron świata. Czego się spodziewacie? Jakie piosenki będą? Wiemy, że raczej będą z nowszej płyty, ale fajnie by było, jakby były jakieś Californication, Can't Stop, no te klasyki, jakby dużo było klasyków. Głównie właśnie te klasyczne piosenki. Wiem, że to się nie wydarzy, ale chciałbym Dying Necessities usłyszeć, ale raczej to się nie wydarzy. Przyjechaliśmy tutaj z Bałkanu. 6000 kilometrów i to na piechotę połowę. Please, zdejmij koszulkę, żeby nawet coś więcej ściągnął jak na tej koncertówce. Jak się nazywały dwie ostatnie płyty? To było ten, Black Summer jedna, a druga... I dwie nowsze. Czy średnia była? Jak się nazywały dwie ostatnie płyty Red Hotów? Ale prawdziwe płyty? To Stadium Arcadium i ten, i By The Way. A prawdziwe płyty? To są prawdziwe, a te najnowsze są nieprawdziwe, tak? Gorsze. Czego się spodziewasz po koncercie? Że pomimo wieku dadzą radę. Który to koncert Fred Kotów w życiu? To był mój pierwszy akurat, nie złożyło się, że znane piosenki oczywiste, w związku z tym się podobało, bo gdybym nie znał tych piosenek, to pewnie by się nie podobało. A jakieś zaskoczenie było? Nie, żadnego. Bardzo ładna scenografia, ładne światła, wszystko bardzo ładne. Wszystko było elegancko. Jakoś się obronili, może dlatego, że dach był otwarty. Nie przeszkadzało ci nagłośnienie? Ludzie narzekają. Nie. Chciałam się dobrze bawić, więc się dobrze bawiłam. Skorzystałam rewelacyjnie. Potańczyłam sobie. Podarłam się. Na szczęście gardło niezdarte. Szczęściarz Józef Niewiarowski, który był na tym koncercie. My też posłuchamy sobie o poranku Red Hotów. Ja słyszałem chłopaków w Bratysławie. Grają rewelacyjnie. 16 po 8. Standing in line to see the show tonight and there's a light on. Heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there. Waiting for. Te wszystkie utwory bardzo dobrze brzmią w samochodzie. Proszę Państwa, przypominamy o tym. Plecy proste, łopatki ściągnięte. Tak, jedziemy. I w takiej miałem pozycji. Miałem przyjemność nie mieć garbusa, tylko kolega sobie kiedyś kupił garbusa w latach 80. Totalnego złoma. No i oczywiście wpadł na genialny pomysł, żeby go wyremontować. A nie miał o tym zielonego pojęcia. Ja, jako stary właściciel malucha, byłem w jego oczach guru. Przyszedł do mnie i mówi, Bogdan, pomożesz mi? A my, stary, nie ma sprawy. Wzięliśmy się za tego z garbusa. Oczywiście ja też byłem zielony, tam parę śrubek co przykręcałem przy maluchu do dworze drogi. Wzięliśmy ten samochód, walczyliśmy z nim półtora roku. No i skończyliśmy ten samochód. I później powiedzieliśmy sobie obydwaj, stary, nigdy więcej. Ale na szczęście on ma tego malucha jeszcze do dzisiaj. No tak, no Maluch to taki polski Garbus. No pewnie, ja myślę, że w ogóle my nauczyliśmy Niemców robić takie samochody małe. Tanecznym krokiem ruszamy dalej. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Ostatni dzwonek z MediaMarkt. Złap okazję na wakacje. Teraz głośnik Bluetooth Hama za 140 zł. Taniej o 149 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 289 zł. MediaMarkt. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I to ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Takiego show jeszcze nie było. Przed nami 9 niezapomnianych biesiad. Zapraszamy do wspólnej zabawy. Piosenka góralska, kresowa, weselna i śląska. Polskie biesiady. Zaczynamy już w sobotę o 20 w TVP2. Nowe fundusze europejskie to nowe możliwości, które otwierają się już teraz. Sprawdź, jak uzyskać dofinansowanie. Gdzie znajdziesz informacje? Wejdź na funduszeeuropejskie.gov.pl albo przyjdź do punktu informacyjnego, gdzie otrzymasz bezpłatną pomoc ekspertów. Otwórz się na nowe możliwości i skorzystaj. Kampania realizowana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, finansowana ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. Fundusze europejskie. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprezowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Marian? Marzy mi się... Cze, nic nie mów, Barbara, wiem. Marzy ci się wielka wyprzedaż w Media Expert, tak? No tak. Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład cicha i energooszczędna zmywarka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1499. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. I ostatni raz o poranku sprawdzamy sytuację na drogach. Jan Wiewiór dzisiaj kontroluje to, co dzieje się w całym kraju. Polskie Radio Kierowców. Janku, jak się jeździ? Niestety bardzo źle się jeździ chociażby krajową jedenastką na wysokości Szczecinka. 107 km drogi, zderzenie dwóch osobówek i całkowita blokada przejazdu. S19 i Janów Lubelski na 83 km. Samochód osobowy zderzył się z autem ciężarowym. Nie ma osób rannych, ale jeden pas w kierunku Lublina jest zablokowany. Teraz przegląd spowolnień. Jak zawsze najgorzej o poranku jeździ się po Warszawie. W zasadzie jeździ to za dużo powiedziane, bo na wszystkich większych drogach mamy korki. S8, spory ruch w obie strony na dojeździe do Węzła Marymącka. Stoimy także na S2 od Węzła Opacz do Węzła Lotnisko na jezdni w kierunku Terespola. Dojazd wydłuży się także kierowcom, którzy wybrali chociażby Aleje Jerozolimskie, Aleję Prymasa Tysiąclecia w kierunku Ochoty czy trasę Łazienkowską od strony Pragi. I jeszcze A2, trasa między Warszawą a Łodzią. Spory korek w kierunku Łodzi utrzymuje się między węzłem Skierniewice a węzłem Łowicz. Radio Nawigator Trójki. To był Jan Wiewiór. Bardzo dziękujemy za ten wspólnie spędzony poranek, a przed nami serwis Trójki. I Krzysztof Zyblewski. Koalicja Państw Zachodnich bierze pod uwagę Rumunię jako potencjalną lokalizację do szkolenia ukraińskich pilotów na myśliwcach F-16. NATO zbliża się do rozpoczęcia działań mających na celu przekazanie tych samolotów siłom ukraińskim, informuje Politico, powołując się na anonimowe źródła w amerykańskim Departamencie Obrony. Międzynarodowym działaniom szkoleniowym dla Ukrainy przewodzą Holandia i Dania. O Rumunii jako potencjalnym szkoleniu, miejscu szkolenia ukraińskich pilotów poinformowali dwaj pragnący zachować anonimowość zachodni urzędnicy. Szkolenie mają przeprowadzić specjaliści koncernu, który produkuje myśliwce F-16. Dopóki trwa wojna na Ukrainie, nie będzie pewności gospodarczej, uważa wiceminister rozwoju i technologii Olga Semeniuk-Patkowska. Jak zaznaczyła w Radiowej Jedynce, ważne jest całkowite zerwanie relacji z Rosją. Dzisiaj widzimy niestety, że część krajów europejskich chyba jednak nie jest w stanie do końca zrozumieć, że odcięcie Rosji to jest podstawa do tego, aby tworzyć nowe fundamenty gospodarcze. Według wiceminister rozwoju i technologii należy skupić się na bezpieczeństwie międzynarodowym i ekonomicznym w Unii. Wielkie liczenie kozic w Tatrach zakończone. W górach byli równocześnie pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego i słowackiego TANAP-u. Akcja pozwala lepiej poznać i chronić kozice, mówi Tomasz Zając z TPN-u. Liczyliśmy nie tylko same kozice, ale staraliśmy się rozpoznać płeć, czy to była kozica, cap, czy młode, tegoroczne, czy to są kozielęta już zeszłoroczne. To wszystko było wprowadzane do aplikacji. Jeżeli tylko w danym rejonie był zasięg, no to pracownicy z sąsiedniego obwodu byli w stanie to od razu zobaczyć. W ten sposób unikamy błędu, że nie liczymy kozic podwójnie. Liczenie kozicy w Tatrach odbywa się dwa razy w roku, wiosną i jesienią. W październiku po polskiej stronie zanotowano 364 kozice, a po słowackiej 858. Pełny serwis o 9. Sport w Trójce i ponownie Dariusz Urbanowicz. Polscy siatkarze wygrali z Niemcami 3-2 na otwarcie drugiego turnieju Ligi Narodów, który wczoraj ruszył w Rotterdamie. Polacy grali nierówno, ale trener Nikola Grbić testuje ustawienia i nowe twarze, więc możemy się spodziewać, że stabilizacja przyjdzie z czasem. Przyjmujący Bartosz Bednosz krytycznie ocenił jakość gry jego i kolegów. Mamy na pewno sporo pracy, aby gra wyglądała jak najlepiej i żeby niwelować te wszystkie błędy. Było ich dzisiaj troszeczkę, natomiast mamy materiał nad tym, żeby pracować ciężko dalej na treningach. Także na pewno wyciągniemy wnioski, ale cieszymy się ze zwycięstwa. Warto wspomnieć, że trenerem kadry Niemiec jest wybitny polski siatkarz Michał Winiarski. A w tym sezonie Ligi Narodów Polacy mają już 4 wygrane i porażkę. Dziś o 20:00 starcie z gospodarzami turnieju, Holendrami. 3 lipca ruszy Wimbledon. Trwają turnieje przygotowujące do trzeciego w sezonie Wielkiego Szlema. Tymczasem niepokojące wieści dotyczące Magdy Linet, która odpadła w drugiej rundzie w Birmingham po porażce 3-6-0-6 z Chinką Julin. Trener polskiej tenisistki Mark Gerrard zwraca uwagę na kłopoty zdrowotne podopiecznej. To było trudne spotkanie, przeciwniczka zagrała naprawdę dobrze. Magda mierzy się z kontuzją, którą musimy się zająć. Postaramy się, by wróciła do zdrowia na Wimbledon. Damy z siebie wszystko, by wkrótce pokazała się na korcie i była w wysokiej dyspozycji. A w deblu w Halle sparowany tym razem z Włochem Janikiem Zinerem Hubert Hurkacz odpadli w meczu o ćwierćfinał z Niemcami Oskarem Ottem i Janem Lenardem Struffem 7-6 i 2-6 i w super tiebreaku 7-10. Przed rokiem Hurkacz wygrał w Halle turniej singlowy w obronie tytułu, planowo o 17:30 zagra w 1/8 finału z Holendrem Talonem Hrikspoorem. Na ćwierćfinałach Igrzysk Europejskich zakończyły walkę o medale polskie drużyny w piłce ręcznej plażowej. Panie uległy Niemkom 14-22 i 16-32. Mężczyźni natomiast przegrali z Węgrami 16-25, 21-20 i 4-6. Obu zespołom pozostaje walka o miejsca 5-8. Szans medalowych nie stracili jeszcze koszykarze grający 3-3. Wczoraj na plus i minus. Najpierw jednym punktem przegrali z Niemcami 20-21, następnie pokonali Estonię 21-17. Mówi Przemysław Zamoyski. Może ten początek nie był najlepszy z naszej strony. Z drugiej strony też w tym pierwszym meczu praktycznie całe spotkanie kontrolowaliśmy. No i na koniec zdaliśmy się dość Niemcom. Kilka przestrzelonych rzutów osobistych, kilka błędnych decyzji w ataku. Do tego oni dorzucili kilka celnych rzutów z dystansu i ten mecz się zrobił na jedno posiadanie. No i niestety to posiadanie okazało się szczęśliwe dla Niemców w ostatnim rozrachunku. O wyjście z grupy zagramy z Serbią. Wiadomo, że piłkarze reprezentacji już odpoczywają na wakacjach, ale przez uchylone okno transferowe słyszymy o wykupieniu Arkadiusza Milika przez Juventus. Dotąd grał na zasadach wypożyczenia z Olympique Marsylia. Nowy kontrakt ma obowiązywać przez 3 lata. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Czwartek w wielu miejscach pogodny, więcej chmur na wschodzie i na południu i tutaj przelotny deszcz oraz miejscami burza. Na termometrach od 24 stopni w Suwałkach i Koszalinie, 26 w Białymstoku, Gdańsku i Olsztynie, 28 w Kielcach i w Warszawie, 30 w Bydgoszczy, Opolu, Toruniu, Poznaniu i we Wrocławiu, a najcieplej w Zielonej Górze, tam 31. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Trójka. Program trzeci. Dwadzieścia pięć minut pozostało do godziny 9:00 i pora na Trójkę, proszę Państwa. To jeszcze przez chwil kilka można opowiadać o swoich doświadczeniach, jeśli chodzi o auta, wiadomo jakie, ale także Aktywność fizyczną. Tak, aktywność fizyczna, państwa ulubione ćwiczenia, ruch, który praktykują codziennie, o nim też chcielibyśmy porozmawiać i cały czas monitorujemy sytuację w sprawie poszukiwania łodzi podwodnej Titana. Czego dziś chcę w wykonaniu Obrotki. 21 minut pozostało do godziny 9, pora na Trójkę. Dariusz Urbanowicz z nami cały czas w studiu. Darek, przypomniałeś, kto ma za głośno słuchawki? Ja mam za głośno słuchawki, Karol, muszę się przyznać. Karol lubi głośną muzykę. Pamiętasz to przywitanie, tak? To był bardzo ciężki etap. Mówimy o trójkowym rajdzie rowerowym sprzed roku. Dojeżdżałem do Białegostoku naprawdę wyczerpany po jakiejś ciężkiej nocy, po ponad 300 kilometrach na rowerze i czekało na mnie naprawdę to wspaniałe powitanie, komitet powitalny. No i był pan Zbigniew Garbusem, tym, o którym wspomniał z jednym z telefonów. Także dziękuję za pozdrowienia. I było to naprawdę cudowne. Dzisiaj chwila. Jubileusz tego autka, o którym też wspominamy, proszę państwa. No i cóż. I tym kończymy właściwie chyba naszą dyskusję. Takim bardzo ładną klamrą. Z jednej strony słuchacz, z drugiej strony Darek. Mogą garbusy łączyć ludzi. Otóż to. peace within the bitterness that burns, for the sleeping dogs that lie forever to return, forever to return. Story that you sell, for the sleeping dogs that lie, they're alive and well, alive and well. Gone but not forgotten, you cut me down just to watch me. Na nas, bo na zegarze już prawie kwadrans pozostał do godziny 9. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas, proszę Państwa, o poranku. Anna Regulska program zrealizowała, Małgorzata Łukowska wszystko przygotowała, Staszek Perzyna dzielnie odbierał od Państwa telefony. Żegnają się z Państwem Piotr Firan i Karol Gnat. Dobrego, pięknego dnia Państwu życzymy, także słonecznego, ciepłego weekendu. A przed nami poranna rozmowa. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, gościem jest Tomasz Siemoniak, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, poseł Koalicji Obywatelskiej z doświadczeniem między innymi na stanowisku wicepremiera. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Od wczoraj po raz drugi wicepremierem w rządzie Mateusza Morawieckiego jest prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński i jest jedynym wicepremierem. Jaka jest pana interpretacja tego faktu, tej zmiany w rządzie? że źle się dzieje w rządzie, bo zmiana zaskakująca. Wicepremierzy do wczoraj, ta czwórka, źle potraktowana. Odwołali swoje aktywności, więc wyraźnie byli zaskoczeni. No i wychodzi na to, no, że... Sami złożyli rezygnację. Tak, ale w PiS-ie nikt niczego nie robi sam. Na pewno prezes oczekiwał tych dymisji. I to wychodzi tak bez sensu, bo okazuje się, że... Ale to się okaże, bo może się zmieni sposób rządzenia, no i tak, tempo marszu dziś, o władzę. Dziś widać, że to nie miało żadnego sensu, że oni zostawali wicepremierami. No jak się czuje Mariusz Błaszczak, gdy rok temu zostawał wicepremierem? Bezpieczeństwo, zakupy, wojna. Naprawdę, a dziś... się pan martwi, jak się czuje Mariusz Błaszczak? Nie martwię się, pewnie sobie poradzi. Natomiast stopień takiego upartyjnienia państwa, że prezes nagle się znudził i postanowił, nie będzie czterech wicepremierów, ja będę sam, jest bardzo deprymujący. Państwo, to jest poważna rzecz, jak ktoś jest wicepremierem, stopień ministrem. Stopień upartyjnienia państwa, ale chwileczkę. Ja pamiętam taką narrację, że właściwie szef partii powinien brać odpowiedzialność i powinien rządzić. Ale oczywiście, że tak. Powinien być premierem, a nie jakimś nadpremierem, bo tak to w tej chwili wygląda, ale prezes pojawia się i znika, jak w piosence. Był wicepremierem, odszedł, bo miała być kampania i miał się zająć partią, teraz znowu wraca. Jest jakaś dynamika wewnątrz obozu rządzącego, która zmusza do takich nagłych posunięć. Mało to poważne. Wszyscy ci zwolnieni wiceprezesi Rady Ministrów pozostają dalej w rządzie. Rząd jest monstrualnie duży, bo nikt z niego nie odchodzi. Nie wiem, pan Dworczyk, różni inni skompromitowani wciąż nim tkwią, nie wiadomo czym się zajmują. No wiadomo, pan Michał Dworczyk ciągle się zajmuje kontaktami z Ukrainą i pomocą Ukrainie. Raczej się zajmuje wieszaniem rekordowo długich billboardów, jak i to wiele mu zawdzięcza Dolny Śląsk, więc nie sądzę, żeby zajmował się czymkolwiek rządowym. Natomiast miał odejść w ciągu kilku tygodni, nie odszedł. Tak samo nieszczęsny Henryk Kowalczyk, tak skompromitowany minister rolnictwa. No nieszczęsny, no przecież nie rozumiem, dlaczego nie mogą po prostu odchodzić ci, którzy są skompromitowani. No afera zbożowa, ta nieudolność, no może i sympatyczny ten Kowalczyk, ale naprawdę nie znał się na tym, nie poradził sobie, a mimo to potem był wicepremierem, od wczoraj nie jest wicepremierem, zostaje w rządzie. Wszystko się sprowadza do tego, że limuzyna czarna, sekretariat, pensja. To o to chodzi, tak? No przecież tak. No, rekordowa liczba ministrów, wiceministrów. Nigdy w Polsce, nawet w PRL-u chyba tego rekordu nie bito. Teraz... Pani redaktor, przy Sejmie, gdy są głosowania... Ale bo to obliczył są... pan, że rekordowa, bo ja tak, nie mogę tego zweryfikować, tak? Tak, oczywiście. Bo to... było jakieś odchudzanie, ale później... Odchudzanie... Efekt jojo chyba troszkę nastąpił. Tak, jak mówił Lejzorek, Roy Trwaniec, zwalniają, znaczy będą zatrudniać, więc żadne odchudzanie się nie powiodło. Liczba wiceministrów jest rekordowa, liczba posłów, którzy są wiceministrami, jest rekordowa. Gdy są głosowania, nie można spokojnie przejść, tyle tych czarnych limuzyn czeka na tych wiceministrów. No dobrze, rozumiem, że to jest pana większe zmartwienie niż to, że kampania Prawa i Sprawiedliwości może ruszy z nowym impetem i wtedy Koalicji Obywatelskiej i całej opozycji będzie jeszcze trudniej. Nie ruszy z impetem. No, może rzeczywiście jakieś wrażenie robi to, że prezes Kaczyński wraca do rządu, ale ponieważ robi to drugi raz i nie jest to jakaś... A jak Brudziński obejmuje tam stery w sztabie, ale zaczął to... Brudziński fatalnie, bo od ucieczki z Łodzi miała być wielka konwencja w Łodzi. W poniedziałek zdecydowano, że tej konwencji nie będzie. No czy to jest poważne? Ale ucieczka? No ucieczka, no bo się... Przestraszył się Łodzi? Przestraszył się, może tych 10 tysięcy by tam nie zgromadzono, może dotknęło to, że prezydent Zdanowska zapowiedziała, że pieniądze z sali na in vitro. Ale zgromadzić jest dużą liczbę osób tak daleko, bo jednak Łódź to centralna Polska, Pani każdy może dojechać. Szanowni Państwo, to niepoważne. W poniedziałek jeszcze konwencja jest ogłaszana jako ta w Łodzi i tego samego dnia, parę godzin później okazuje się, że będzie zupełnie gdzie indziej. To jest miotanina. PiS ma ogromny kłopot z kampanią, dlatego podał się do dymisji poprzedni szef kampanii. I naprawdę, moim zdaniem, na Polkach i Polakach żadnego wrażenia nie zrobi to, że prezes Kaczyński znowu wszedł do rządu. Dobrze, ale czy na panu robi wrażenie to, że Joachim Brudziński pokieruje kampanią? Ja sobie przypominam, że opozycja chwaliła Joachima Brudzińskiego, kiedy był marszałkiem Sejmu. Że on się zachowywał bardzo godnie jako marszałek, dawał się wypowiedzieć, nie było tam awantur. Jeśli były, to je szybko ucinał. No był wicemarszałkiem Sejmu, nie marszałkiem Sejmu. Joachim Brudziński był przez chwilę marszałkiem Sejmu. Nie, marszałkiem nie był, nigdy był wicemarszałkiem Sejmu. Może gdyby był marszałkiem Sejmu, to by nie doszło do nieszczęsnych wydarzeń w grudniu 2016, gdzie nieporadny, nieudolny marszałek Kuchciński doprowadził do totalnego zamieszania, przeniesienia obrad i tak dalej, i tak dalej. Pan Brudziński miał taką zaletę jako wicemarszałek, że przynajmniej był w stanie jakiekolwiek proste decyzje podjąć, że ktoś mówi minutę dłużej albo krócej. Natomiast nie wiem, jak będzie kierował tą kampanią. Wydaje mi się, że zmiana w trakcie jest jakoś tam czymś dramatycznym. I zobaczymy. Prezes, widać, uznał Kaczyński, wszystkie ręce na pokład. On wraca do rządu, Brudziński obejmuje szefostwo kampanii. To znaczy, że jest źle. To nie znaczy, że jest dobrze. To znaczy, że jest źle, że jest głęboki kryzys w obozie rządzącym, skoro tak masywne ruchy się dzieją w ostatnich dniach. Ale to jakoś wpłynie na zmianę sposobu prowadzenia kampanii przez Koalicję Obywatelską, czy nie? My robimy swoje. Dziś Wielki Wiec w Jeleniej Górze Donalda Tuska, w sobotę we Wrocławiu o 13 na Nowym Targu. Serdecznie zapraszamy wszystkich, nie tylko wrocławian, dolnoślązaków. Można przyjechać do pięknego Wrocławia i uczestniczyć w dużym wydarzeniu politycznym. Więc robimy swoje, tempa nie zwalniamy. W poniedziałek, wtorek właśnie byliśmy na Dolnym Śląsku. Kilkadziesiąt spotkań też otwartych z mieszkańcami. Ale panie przewodniczący, to nie jest miejsce do zapraszania na spotkania. No ale pani redaktor pyta, co my robimy, to mówię. Nie, pytam, czy to się zmieni w jakiś sposób? Nie. Sposób prowadzenia kampanii. Czy nadal będą takie ostre wypowiedzi premiera Tuska, byłego premiera? One są prawdziwe. Nie uważam, że... O seryjnych mordercach, tak? No tak, znaczy to jest... Ale pan by tak powiedział? Każdy ma swoją retorykę. Ale to w porządku jest, Donald Tusk. Mi to absolutnie nie przeszkadza. Uważam, że jest znakomitym mówcą. Dlatego przyciąga tysiące ludzi, bo świetnie mówi po prostu. Czyli już nie otoczy miłością swoich przeciwników politycznych Donald Tusk. Wyciąga rękę do wyborców PiS-u, natomiast wyraźnie mówi o rozliczeniu tych wszystkich, którzy popełniają niegodziwości, nieprawidłowości. Znaczy to jest bardzo jasne. Nie chodzi o miliony uczciwych ludzi, którzy też powinni wiedzieć o tym, co się w Polsce dzieje. Już pan pewnie był o to pytany, nie wiem, bo nie śledziłam, czy pan ostatnio się wypowiadał, ale jeszcze sprawa a propos tej polityki miłości i nienawiści, sprawa tego, nie wiem, plakatu, baneru, tej tablicy podczas tego wiecu, ciągle się pojawiają pytania, dlaczego to przez służby Koalicji Obywatelskiej nie zostało usunięte, to o Tedzie Kaczyńskim. Zostało to szybko schowane, natomiast przy kilkunastu tysiącach ludzi, które były w Poznaniu, to najszybsze służby tutaj nie są w stanie zadziałać. Gdy to zauważono, natychmiast podjęto działania. Sytuacja była, znaczy ja tam mam wiedzę taką jak wszyscy, patrzyłem w mediach, patrzyłem na filmik i zobaczyłem, że ktoś nagle w pewnym momencie, gdy Donald Tusk był w kadrze, mówił, podniósł ten haniebny plakat do góry. Ten haniebny plakat, bo on się przesuwał. Wniosek z tego taki, trzeba bardzo uważać na to, co się może pojawić i tyle. No, haniebny tekst, niedopuszczalne słowa, przecież się wyraźnie od tego odcinamy. Natomiast nasze wiece są otwarte, nikt nie sprawdza, nie ma jakiejś bramki, nie ma żadnych służb, tak każdy może przyjść na rynek, to oznacza, że też mogą przyjść ludzie, którzy albo są niespełna rozumu. To powinno być sprawdzane. No ale przecież to przynosi. Ale przecież to jest... się sprawdza, czy ktoś przynosi alkohol na przykład? No przecież nie może przyjść, tak? Na wiecu takim, gdzie są wszyscy zaproszeni. To dotyczy rozmaitych imprez tego typu. No przecież nikt nie jest w stanie sprawdzać i nie ma takich przepisów. Owszem, stadion, hala sportowa, wtedy można sprawdzać. Natomiast tutaj to są otwarte imprezy dla wszystkich. My nie sprawdzamy dowodów i życiorysów ludzi, którzy przychodzą. Rozumiem. Na razie wygląda na to, to, że Prawo i Sprawiedliwość otoczy miłością swoich koalicjantów, bo zaprasza ich do sztabu wyborczego. A co jest z miłością w opozycji? Czy państwo zdecydują się na podpisanie paktu sejmowego, czyli tej... Senackiego. Sejmowego. No najpierw senacki, z tego co wiem, trwają rozmowy. Czyli współpraca w czasie kampanii, nie atakowanie się i także jakieś deklaracje na przyszłość. Nasze intencje, mówię o Koalicji Obywatelskiej, tutaj są jasne. Od miesięcy mówiliśmy o jednej liście, to byłaby najdalej posunięta forma współpracy. Absolutnie nie jesteśmy zainteresowani atakami, uszczypliwościami, jakimiś kolizjami tutaj w opozycji. Moim zdaniem to chodzi o praktykę, a nie o podpisywanie się. Trzeba po prostu rozmawiać ze sobą i rozumieć to, że chodzi o zwycięstwo z PiS-em, a nie jakieś szturchanie się łokciami w opozycji w tym momencie. Najlepiej, gdyby była jedna lista. To jest mało prawdopodobne dzisiaj. Ale ten pakt, no przecież to on nie jest jakiś bezsensowny o nieatakowaniu się i nie szturchaniu. Tym bardziej, że takie szturchanie się odbywa. No to trzeba o tym rozmawiać. Jest propozycja Lewicy o deklaracji wspólnego rządzenia. Jest długie oczekiwanie Lewicy na pozytywną reakcję. Ale trzeba po prostu do tego tanga, trzeba dojrzeć czworga. Trzeba czworga, muszą wszyscy być przekonani i wtedy można różne rzeczy podpisywać. Na przykład koalicja może to podpisać z Lewicą. A to sens ma taki, mamy z Lewicą dobre relacje, ani my nic złego nie mówimy o Lewicy, ani Lewica nic złego o nas. To jest bardzo dobrze, to jest duża wartość w opozycji. Oj, ale czas mówię, tak szybko biegnie. A ja pana chciałam jeszcze zapytać, czy gdyby Koalicja Obywatelska rządziła, czy współrządziła, to zgodziłaby się na ten nowy pakiet, czy pakt azylowy Unii Europejskiej? No to jest jakieś ogromne nieporozumienie, bo ale można nieporozumienie? Się... No nieporozumienie, bo Polska może się po prostu, czytałem na ten temat, może się po prostu z tego wyłączyć, dlatego, że przyjęła tyle uchodźców z Ukrainy i nie płacić. Rząd tego nie zrobił, nie dopatrzył. Czyli co do zasady, taki pakt jest wartością, a Polska się może wyłączyć. Takie jest wasze stanowisko, oczywiście jestem przeciwnikiem przymusowej relokacji. Uważam, że nic więcej złego nie robi, niż mówienie, że przymusowo ktoś będzie gdzieś przesuwany. Więc rząd PiS-u te sprawy zaniedbał, widać źle negocjował i próbuje z tego zrobić jak 2015. No dobrze, ale nie chodzi o to, że teraz się wyłączy, tylko że to będzie obowiązującą zasadą i być może jak Ukraińcy odjadą, wrócą do siebie, to się pojawi znowu taka sytuacja. Potrzeba w Unii solidarności w takich sprawach. My potrzebujemy pieniędzy z Unii właśnie, czyli żeby wspierać Ukraińców. Troszkę za i troszkę przeciw, nie, tak? Nie, troszkę za. Powiedziałem, jestem przeciwny przymusowej relokacji. Natomiast jestem za tym, żeby Unia była solidarna w sprawie uchodźców z Ukrainy, w sprawie uchodźców z Afryki. No, po to jesteśmy razem w Unii, żeby sobie pomagać. Natomiast ten mechanizm został przedstawiony w ramach takiej czarnej propagandy PiS-u w Polsce, żeby znowu nastraszyć jak w 2015 i to chyba niespecjalnie wyszło, bo okazuje się, że to tak dokładnie nie wygląda, jak PiS próbował przedstawiać, więc po paru dniach przestali to eksploatować. Mam wrażenie, że przestał to być taki temat jak tydzień temu. Uchwała w Sejmie, dramatyczne wystąpienia, ataki na Unię, no źle to wyglądało. Już nie mówię o tym, że rekordowa liczba imigrantów pojawiła się z Azji w Polsce w ostatnich latach i to też jest polityka rządu PiS-u. No tak, więc... nie są nielegali, tak przynajmniej mówią. Przecież ci z relokacji też nie byliby nielegalni, więc PiS tutaj bardzo dwuznacznie się zachowuje. Ostatnie pytanie. Pan nie chciał odpowiadać na pytanie, słucham w radiowej jedynce parę dni temu, parę czy kilkanaście, o treść filmu Reset, czy właściwie tego dokumentu. Pan powiedział, że pan nie będzie oglądać, bo pan nie ma zaufania. No, właśnie no, tak, dobrze, nic się nie zmieniło. Dobrze, ale ja bym chciała pana zapytać, w drugiej części, bo taka ciekawa sprawa propozycji Putina złożonej panu premierowi Tuskowi rozbioru Ukrainy. Ta sprawa przez jakiś czas żyła, ja ją pamiętam i ona została troszkę zduszona. No i teza jest taka, że nie było żadnej notatki. Wygląda na to, że państwo to, nie wiem, uznali, że to jest tylko żart. Czy to nie był błąd? Nie pociągnięcie tej sprawy, nie uprzedzenie, nie wiem, koalicjantów w NATO? To są wymysły autorów tego filmu, oparte na jakichś spekulacjach, artykułach, że ktoś coś gdzieś napisał. Jak nie ma dokumentów, nie ma tych notatek... Ale mówił o tym Radosław Sikorski przecież. No to on potem wielokrotnie to wyjaśniał i po prostu trzeba jego pytać, co miał na myśli. Natomiast według mojej wiedzy...